felmondás, még fogynak a szendvicsek, s egy harmóniát elszívunk hamar. És iszunk rá egy megy flippet, s ha elázunk, akkor grász kéznél van. Pala, pala, pala, pala, pala, tínusz, hív a hullám medence, divat a lasztex és a fecske. Hantúrozzunk, mi lefel az este, vízibusszunk szárgul, mint a rakéta. Hidak alatt, hát várlak volna, ne felejtsd otthon magad, ne felejtsd otthon magad. A three-year trip on the Dragon till the clinic had to get me clean. We were a party and always drunk. Before I knew it, the record sunk. Shake, trip, shimmy, and we do the bump. Everybody swinging to the brown derby jump. Quicksand, a deadly kiss from a deadless cancer to make a truly wayward man. She's not a talker, her teeth are fixed, but she's a looker that lives for kicks. A nightmare straight from an out of dicks. Everybody's swinging with the brown derby chicks. Your prayers to the devil, baby.

dum da dum da dum da da da feel about that that I am that but we do have it dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da Zsűlölet. Zsével? Igen. Zsével. De jó? Ja. Hit, remény és zsűlölet. A tunyogi húgok. Hello. Sziasztok. Hit. Remény. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take it to the stratosphere. Az okos tojás Cooker Jack találta ki. Gyerekek, Gera Zoli, legnagyobb király. 1-0 megyünk, egy ollózó. Ollózva alázzuk a San Marinóiakat. Én tényleg nem tudtam, hogy a San Marinóiaknak van foci csapata. Na közben, telepőbe szép lassan a naplós sztárja. Nyugodtan lehet bárhova, parancsolj. Bárhova, csak közben van egy sztár vendégünk, ugye? Közelkép, hát lesz közelkép. Nem azt kérdezted? Nem tudom, majd az operatőr mondja meg. Na mindegy, ez itt a... Vigyünk egy kis rendet a dologba. Ez itt a Hit Remény Zsűlölet, az Este FM 98.6 2-es élő stúdiójából. Jelenlegi sztár vendégünk Huber Ferenc! Az a baj, hogy a tévések egyébként nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy van élőadás. Igen. Nem lehetne akkor, amikor zenélünk? Nem, amikor beszélünk? Amikor nem beszélünk, minden kérdésre választodunk majd. És akkor megmondjuk, hogy hol lehet deríteni, meg minden, meg dobok magamra egy könnyű sminket, hatos alapozóval, vagy valami. Épp egy lámpapark betelepítésére. Igen, de jól néz ki a lámpa. Na, visszatérve a sztár vendégre. Feri. Hol hagytuk abba? Feri. Hogy érsz mostanában, Feri? Mi van benne? Kezdjük előről. Feri, azoknak a hallgatóknak, akik nem hallották volna, te Huber Ferenc vagy. Igen. Vigyázz, hogy fejbe jut neki nagy lámpa. A lámpa elment itt mellettem. Így, de komoly. Az a szocialista, most ez ne tudod. Komoly. A szocialista politikus, nagy állítólagos ilyen vörös báró, a rokonod? Nem. Tudtommal nem. Mi egészen egyszerű Huberek vagyunk. Egyszerű. Hogy lettél színész, Feri? Erre azt szoktam mondani, hogy kicsi koromban körben el egy kislánkát játszottunk a barátommal, és aztán engem szavaztak ki. Igen, tehát neked kell elhagyni a házat. Igen, én hagytam el a házat. És vágysz arra, hogy ezért, hogy egyszer így Oszkáron díjas legyél? Igen. Néha gyakorolok. De ez jó, nem? Te kaptál már ilyen díjat, hogy kitűntek? Mekkor, figyelj, meg! Nem lehet vele beszélgetni. Kezén látom a karinti gyűrűt. De kaptál ilyen kitüntetést, valami losszal? Igen, az első filmem, amit forgattam, amiben a Salamon András rendezte a Közel a Szerelem című filmet. Miről szól? A kutyákról is rólam. Nem. Jaj! Viccet véletéve. Jaj, lámpa, jaj, kamera. Aztán igen, egy filmkritikusok díját kaptam. Tehát azt át kellett venni? Igen, azt beszélni át kellett venni. Beszélni is kellett? Igen, beszéltem. Mit mondtál? Könyvfakasztó beszédet mondtam, megköszöntem, hogy végre azt láttam, hogy nem a bevett sztárokat látjuk folyamatosan filmvásznon, hanem végre elhitte valaki, és ennek mondom most egy egy hosszabb távú folyamatnak a része, de ennek például valami Amerika az egy ékes bizonyítéka. Lesz magyar filmgyártás, ugye bízhatunk mi ebben? Hát nem az, hát az Pasavúd. Pasavúd, igen. Tehát, hogy a lényeg az, hogy megköszöntöm azt, hogy végre mernek fiatal színészeket a filmeknek a főszereplői választani. Fiatalnak érzed magad? Én? Hát abszolút. Hány éves vagy? Én egy pályakezdő kis sútyó vagyok. Hány éves vagy? Hány éves vagy kisfiam? Hát most 28 és a halál közt már nem tudom, hogy mi az, amit Ferike, még... Ferike, te vagy a magyar filmgyártás túl Andrása. Ezt miért kaptam? Ne, de ez jó. Szerintem van egy új generáció színjátszásban. Én még az Asernél tanultam. Igen, de nem, tényleg. Tényleg. Így a generációk találkozásának jegyében a filmkritikusok díjat egy fehér akrilgarbúban, egy tweed zakóban a Molnár Gál Péter pipázban nyújtotta át, legalább? Nem. Hol a Bölcs? Ott volt Bölcs István? Bölcs ott volt. Nem tudom, én zavarban voltam. Összefolyt minden. Zavarban voltam? Igen, persze. Mi volt szerinted eddig a rövid pályakezdő kis bunyavált pályának? Semmi kis karrieredből. Semmi kis izéből, mi volt a csúcspont? Something America. De nem, egyáltalán nem. Nem az, hanem nem csak az lehet valakinek az életében a csúcspont, ami ilyen baromira, ami nagyon sikeres, és 500 ezer nézőt ért el. When we make $5 million motion picture. Nem. Akkor mi? Nekem az, amit én sikerélménynek érek meg, tehát ami nekem az... Ami az én pályámon, karrierem szempontjából. Being a black actor. And... Mi volt az? Mi volt az? What was it? Mister. Nincs ilyen, amit így egyből ki tudnék emelni. Nem. Actually, Titanic was my main role, I think. Playing the waiter in a casino. Viszont tegnap Bon Jovit szinkronizáltam, ezt el akartam mondani. Az új 71-ben? Új vámpír filmben lesz, te, ezen karókat szúr át, mindenféle. De komoly. A Blade 2? Nem, az nem. Az nem Bon Jovi. Van egy ilyen Dracula 3000, vagy valamilyen, nem ilyen Bon Jovi. De sorozat része, vagy vadi új? Nem, ez egy vadi új film, nagyon fizé. Ki van még benne? Már a Bon Jovin kívül? Ilyen híres színész. Senki más. Már híres színész, mint a Bon Jovi. Ricsi Szambora. Bon Jovi játszott már az új 71-ben is. Abszolút. Igen. Meghalt 20 perc után. 20 perc után kilőtték. Tényleg? Nagyon csúnyán. Hős. Hát mindegy. Na, az is egy szerep. Az is egy szerep. Azért lennél Bon Jovi, nem? Vicces, persze. Simán. Hát voltam, most mondom. Sima ügyben. Igen. Bon Jovi magyar hangja, Huber Ferenc. El tudnád énekelni a Bad Medicine? Ketten úr! Gere, most a felső sarkot lőtte ki! A második gólját lövi! Pókháló! Ez az. Erről van szó. Gere gutiként szolgálja meg azt, hogy valószínűleg lecseréltek vagy a keneseit, vagy a tökölét. Szerintem a kenőt hozták le. Kenőt lehozták, mert begyulladt a kislábúja, és mérnie kellett egyet tatán. Igen, vagy nem volt jól. Igen. A lényeg az, hogy Bon Joviról beszéltünk, szakítsuk meg adásunkat egy Bon Jovi felvétellel. Viszont állandó vendége élőben itt a kettes stúdióban. 5 perc tiszta zene. Igen. Az este FM 98.6. De tiszta ám. Aztán jövünk vissza. Mesélj arról, Feri, mit nyit ez meg benned? Milyen kapukat? Ez nem tudom, egyszer csak úgy érzem, mintha egy karóval a kezemben állnék egy nagy büdös kolostornak a kapujában. Igen, azt hiszem így érzem most magam. Bon Jovi és Huber Ferenc. társunkat, a 2-0-ás csapat MLS-ének sajtófőnöke, Szőlősi György! Szőlősi úr, elképesztő én siker! Nézzük a televíziót, úgy látom. Nem, hát, mesélj el a gólokat, nem láttuk egyiket sem. Értem. Sajnálhatják igazán két ragyogó találatot. Mesélj el, ki rúgta? Az első gólnál, az már oly sokat emlegetett, Ipsei Péter rúgott a szögletet a jobb oldalról. Szögletből. Szöglet? És ami káprázatos variációnak lehetünk itt szemtanulni, mert Gera Zoltán volt az, aki miután átvette, ha átvette egyáltalán, most már én magam sem tudok visszaemlékezni, de ezen még ott is nevetnek. Azt én, hogy klasszikus ollózó mozdulattal a kapunak hátra. Egy klasszikus ollózó hátra bevágta. Erről szól. Erőből vagy beesett? Nem, hát bevágta természetesen. És a második? A labdát, és ezzel sikerült végre feltenni a rendkívül lelkesen és szívósan védekező védelmet. Ez a gól egyébként. Feltételezem, hogy Kenesei Krisztián szombati találata hasonlóan bejárja majd Európát, mert tényleg gyönyörű volt. Helyes. És aztán, ha már Gera Zoltán megszerezte első gólját a válogatottban, akkor nem sokkal később megszerezte a másodikat is. Így az van. Az elsőt egyébként. Evés közben jön meg az étvágy. Bizony. A 49. percben rúgta, és aztán a másodikat a 61. percben. Pontosan. Ahogy kell. Ahogy kell. Egy hatalmas jobb felső tartós lövésre olyan. Hány 10, méterről? 16 méterről. 16 méterről. Megküldte a bőrt, nem? Nagy Szőlősi úr, itt van a stúdióban Hújber Ferenc, az ünnepelt férfi színész, és ő is kérdezne valamint öntől. Kérdezne, csak nekem most föl kell egyeznem egy sárga lapot, hogyha megbocsátanak. Parancsoljon, írja csak föl! UEFA adatkomot is tudósítom innen. Hoppá! A kis mellékes, ugye? Igen. Azt akartam kérdezni, hogy maga szerint is újra elindult fölfelé a magyar foci, tehát lehet erre remény, hogy az ifjabbak, akik most jönnek, azok egyre jobbak lesznek és egyre erősebb mezőnyt produkálnak? Természetesen van remény, hiszen minden törekvésre a Magyar Labdarúgó Szövetségnek erre irányul, ezért indítottuk el az országos mozi programunkat. A remény valamint sárga lapot kapott a 67. perc. Már ki járt neki? Ki járt neki? Állítsa ki! Maga, Szőlősi úr! Nem olyan hallottam semmit. Semmi baj, folytassa csak! Tehát a mozsit programnál tartottunk. Újabb sárga. Valaki van ott még? Ki kapott sárgát? Durvul a meccs? Futbolisták kapnak egymás után. Durvul a meccs. Már ne elvesztették. Nem bírják a fodrászok a vereséget. Kész. Ez már, na ez a különbség az amatőr meg a profi foci között, nem? Tehát ugye elvesztették a fejüket. A profik azok sose? Hát az igazi profik azok természetesen sosem. Tudna mondani a mai magyar válogatottból egy igazi profit? Tehát ki Szőlősi úr kedvenc játékosa? Természetesen a magyar labdarúgó sajtófőnökeként a magyar válogatott, sőt az összes magyar válogatott, idejött az olimpiai, az ifjú, a női válogatottainkat is. És egyformán közel kell, hogy álljon a szívemhez. De ha mégis választani kéne egy futbalistát? Akkor nem árulnám el a nevét. És a külföldi focisták? Az lenne öregem. Külföldi focisták közül? Őket kevésbé ismerem. Nem magyarok, azért. Igen. Szőlősi úr, nagyon szépen köszönjük, még a mérkőzés végén egy összefoglaló miatt visszatérünk. Köszönjük, hogy telefonált, és hát akkor, vagy telefonált, meg mit tudom, így beszéltünk. Igazából mi hívtuk. Jegyezze tovább a sárga lapokat, és még visszajövünk. Köszönjük szépen. És hát az UEFA.com-nak is és a támogatás. És az MLS-nek. Végre egy valóban kiemelt partner. Feri közben szakadatlanul SMS-ezik, amit gyűlölök. Igen, igen, ezt hallottam. Annyira bunkodónak tartom. SMS-ezik. Én egy nagyon bunkó ember vagyok általában. Persze, néhány rossz szokásodban. Én imádok SMS-ezni. Igen? Én utálom, hogy SMS-ezik. Kikapcsoltatja velem itt a stúdióval a telefont, mert úgy gyűlöli. Mert azt szeretném, hogy a hallgatók, a szerelmek, mindenki a 0639986986-ra írna, chat mennek. Vagy pedig élő szóban beszélnénk meg a dolgokat, 240-33-85-ön. Esetleg nem sokára felvehetjük a ma esti első épeszű telefonálónkat, hogyha Feri elégnek és eléggé felkészültnek érzi magát, abszolút. Egy telefonos. Uh-huh. Egy ilyen, itt tudod, az van, hogy nem szűrjük, tehát így. Direkt be, aki csörög érzen. Nagyon kemény, mert vannak ilyenek is, olyanok is. Kapsz egyébként ilyen rajongói leveleket? Rajongói leveleket? Igen, igen, igen, igen, igen, elég gyakran, nem, de nem az a borzasztó, hanem amikor tehát úgy szólítanak meg az utcán, hogy nagyon, tehát ez a, hé te, figyelj! Ez, mi a neved? Hát azért tudod, te vagy a, figyelj, mennyit keressel ezzel? És akkor így mondod, hogy nem megy már, ne, ha, fel, figyelj, az, szóval tök jó, na, fasz, tök jó vagy, tényleg, de ugye, na, mondd már meg, mennyit keresel. Feri így élőben csak a csajoknak mondom, hogy egy az egyben ilyen Robbie Williams, nem? Igen, abszolút. Abszolút. Nem is csoda, hogy így ráosztották a meleg szerepét, nem? Férfi-női kettősség azért a nagy előadó pályafutását is át meg átszolja. Márja, ahogy a sztorit hallgattam, egyébként ebben a darabban főleg meleg szerepek vannak. Igen. A csaj nem meleg. Túlnyomó részt? Edit nem. Úgy érzem, nem. Te is tényleg. Ez olyan, mint egy színpadi valóságsor. Nem egészen olyan. Tehát mivel a valóság az, amit mi elhitetünk benne, de nagyon sokszor esett nehezünkre. Az nagyon aranyos sztoria volt a Robinak, amikor így... De nem, hát mindig van az, hogy mit tudom én, az Edittel volt valami jelenetünk, és akkor tudod, hogy mit tudom én, úgy nézel rá, vagy úgy hozzáérsz, vagy megsimogatod, vagy anyám kinya, és akkor egyszer csak meghalod a rendezőt, hogy nem élvezed, muzi vagy, menj vissza! Tényleg a legnagyobb művészi alázattal kérdezem meg, így az insider titkot áruld el nekem, hogy a férfi partnered, aki így orálisan kielégít ugye a darab során, az fogazik, vagy nem? Vagy ez csak filmtrükk? Ez nem igazi, tehát ennyiben sem valóságshow, igen. Igaz, aha. Hogy ilyen fogvédő van a szájában? Tényleg ilyen, a színész szakszervezet így kérte, hogy ezért mégse legyen ez? Nem, vérkapszula. Azt azért kicsit rosszabb. Közben zajlik az építkezés. Na itt a telefonáló! A naplós távja felszereli a stúdiónkat. Haló! Haló! A szádat szólj meg! Kurva szádat szólj meg! Ezt érdemes! Ez nagyon jó! Fejér megyeiek! Ezt ők keverték! Homlokukon a bélyek! Hátukon a nagy elbetű! Ez nagyon tetszett! Gratulálok! Hajrá Fejér megye! Hajrá Fejér! Büntetést érdemel ez is, nem sokára meg is fogjuk büntetni, hiszen Robi legyűrte a kezdeti lámpalázat, ami azzal jár, hogy immár a második alkalommal tudósít a napló stábja az Estefem 98.6-ból, a Hitremény Zsibelet stúdiójából. Először a kordaházas pár volt. Igen. Olyan kedvesünk behozta a tévét. Tényleg? Igen. És milyen volt? Nagyon jók voltak. Balázs Klári és Korda György. Gyuri bácsi, Klári néni. Volt. Király, Klárika. Klárika, nem Klári néni. Éva néni. A Dollival előző este, nem a Dollival. Csepreg Éva nénivel valóban előfordult. Összevesztünk, hogy a nénire besértődött. Besértődött, bedurcizott. Micsoda? Bizony. Mert mondta neki azt, hogy Éva néni, és nem örült ő ennek. Ez történt. Hölgyeim és uraim, stúdiumban továbbra is Hujber Ferenc, a férfi, azt hiszem, korunk... Ötöse válogatott tagja. Igen. Korunk Jávor pálya, mondhatja? Nem. Az a Kamarás Iván, a Darvas Ivánnak az unokája. Darvas Iván unokája. Korunk Robi Williams-e, és hölgyhallgatók telefonjait várjuk, akik rajonganak Ferenc művészetéért, hogy tegyék felvéseiket, mondják el rajongásukat neki. Ez pedig továbbra is a Hitremény Zsűrölet. Állandó zenekarunk Jimmy Luxury and the Tommy Rome Orchestra. A stúdióban Laci, Tomi, Jobbágy Robert, a Rivalda Fény és Hujber Ferenc! Sziasztok! About on the front page of the New York Times, got the gift of gab and rhyme. Hear his name blow in the wind chimes in the Palm Springs patio. Have a martini, maybe one, two, or three. Watch a couple of westerns on my color TV. I wear a robe to the packy in the morning to get the paper, the brain beyond the caper. Kid don't bother stealing the hubcap, steal the whole car. Half measures never ail us nothing, never got us so far. Sipping bathtub gin out of jars. Is it wrong to gamble or just to lose on this pleasure cruise? Right. all schemes. I'm living on cloud nine with champagne dreams. Spending thousands carousing. $100 you wanna bet me? Dumping plates of spaghetti on my new tuxedo. This cat took a leak in the back of my limo. Nobody knows me like my Yiddish sister, Michelle Jacoby. Down at Vegas night at the Lions Club. I'm going for broke. I'm the kind of guy when I move, you better watch my smoke. When I'm not shaking hands or kissing babies, I'm down at the senior citizens home. Doing a couple numbers with the old ladies. Cha cha cha, don't you know that I love ya? Cha cha cha cha cha, always thinking of ya. Cha cha cha, won't you come on be my baby? Cha cha cha cha cha, cha cha cha cha, drives me crazy. Sitting in the pool hall, watching all the cool girls. The MCs who sitting in the pool hall. Pályán ott kezdődött minden, mikor megláttalak a bővített keretben. Álltál a kezdőkörben, csaú színű dresszben. Halálos pillantásod, az lett a veszten. Miért vagy hozzám oly hideg, Sanyi? Történt. A szívem most is ég, csak téged vár. Te híres neves bullövő csatár. De csalva cseller átörsz a női szíveken. Más vagy már, mint régen. Amikor lágyan átkaroltál, és forrón udvaroltál, és csak te lehetsz a vőlegényem. A minyomban is te voltál a sztár. Lángra gyúlt az összes pincérlány, s te sikert sikerre halasztál. Érted, bolondult a stadion, ha behajtottál luxus kacsidon. Love me, na na na na na, help me. Figyeljetek már, nagyon szó szól a hangom ebből a mikrofonba. Az érszűkítés. A Spesszőztől. Spesszőztől. Ladies and gentlemen. Rójai György. Hát, hogy megvettük mi? Kazán Bandi. És Söcs Laci. Az estefem legbénább műsora szerdán éjféltől kettőig. Gyerekek, kúra, szóval állongom ebben a mikrofonban. Azért szűkítesz. Zsűrölet. Okay, boys, get ready to take the stratosphere. Na, vigyünk egy kis rendszert a dologba. Rendszert a dologba. Hit, remény, zsűrölet az estefem 98 pont halon. Pont hal. Bizony. Sok pletyka látott napvilágot, manapság. Na mindegy. A lényeg az, hogy ez itt a helyte... Na jó. Ez itt a Hit, remény, zsűrölet az este közösszele. Telefonszámunk 240-33-85. SMS elérhetőségünk 0-39-986-986. A stúdióban Hujber Feri szupersztár. Köszönjük szépen. Hello. És épp arról beszélünk, hogy a napfény ízében játszott szerepéért végül is akkor a velencei... még nem is a szerepért, hanem a, ugye készült a Balázsovics Edit, ő az, akiről meséltél a szám alatt? Igen! Itt a Balázsovics Edit! Edit. Itt van Edit! Edit. Ó, Edit! Szia, Ede! Edit maga gyönyörű, sajnos Ferivel osztozni kell a mikrofonon, de ahogy a darabból tudjuk, ez nem újdonság. Á, mindent elmondott a Feri, hát elképzelhető. Feri, annyit mesélt magáról Edit. Ez itt maga egy valódi ilyen 30-as évekbeli magyar film szépség. Tényleg? Igen. Kár 30-as évekbeli, te nem most a korára... nem. Most nem, nem. Nem. Nincs magyar Köszönöm. Film. Pont erről beszéltünk. Igen. Ferivel. A magyar film válságban a finanszírozási nehézségekről. Egymást. Igen. Nagyon jól halljuk. Én is kapok. Kapsz olyat. Mit játsztál? Játékszínbe. Na és milyen volt? Esetleg valami ásványvíz, energiaital van. Egy ásványvizet kérek. Nem hallasz semmit? Szénsavmentes, ízesített? Semmit szénsavas, nem kell nyomni. Ízesítetlen. Jó. Urok. Ásványvizes üregél. Most se hallok. Most se hall. Még egy kicsit tekergetünk majd, és akkor jobb lesz. Jó. Na, Editke, itt van egy szénsavas. Egy savas Editke akkor egészségére. Tomadom, ó, Vitali. Bár, nem szabad adom. Nálunk nem. Vitalinea a Nestlétől. Go on, indulj. És rögtem bele. Nem, nálunk abszett. Lehet, ez nálunk egy ilyen szabály, hogy mi, ki lehet mondani a... Feri, meséld el Feri, Editkének, hogy milyen a műsor. Eddig? Feri, kérlek, meséld el nekem. Azt mondja, hogy igen, ez most egy nagyon-nagyon bulis, nagyon aranyos műsor. Au! Magamra csaptam az övcsatot. Ebben most becsatlakozni Balázsovics Edit. Tia Ede. Na mondjad, hogy érted magad. Most nincs ember a nagyon bulis műsorban. Feri, te meg. Te már tudod az első kérdést. Mi az első? Mi van veled mostanában? Igen, mi van veled? Hogy élsz mostanában? Hogy élsz mostanában? Viseled a sikert? Ó, nagyon klassz. Abszolút jól viselem, jól vagyok. Jól vagyok, Feri. Tegnap jól voltunk. Milyen előadás gyakran? Volt tegnap, úgy érti. Igen, milyen gyakran adjátok ezt a dolgot? Egy holnap sokat. Is lesz. Holnap kettőt is sokat. Kettőt játszok egy héten általában. Uh-huh. Igaz? Uh-huh. Jó, Feri, vedd le, ahogy én, azt is vedd le. Na de milyen lesz, hogyha jön egy telefonáló? Egész más. Azon teljesen más. Feri, te semmit nem halasz most? Én most nem, de majd mindjárt pillanatokon belül. A születben a technikusi csapat megcsinálja. Milyen érzés volt bejönni ebbe a 21. századi stúdióba, Edit? Látni, hogy technikusok hada, mindenki sűrök forog. Döbbenetes, nem? Hát ez csak belett. Nem tudtam, hogy hova jövök. Jöttem, a kis kabátomat. Borzaszt, nem tudsz, hogy csöppentél bele? Dolgok közepébe. Elképesztő. Most a Feri mesélt már erről a darabról. Aminek a kapcsán tulajdonképpen ma este a színházról beszélünk. És mivel ezt te nem tudod, ezért most nagyon érdekes lesz, hogy te mit fogsz mesélni erről a darabról. Igen. Figyelek, csak beleszólsz. Mondd, hogy neked milyen a darab, mert a Feri azt mondta, hogy mindenki szóról-szóra ugyanazon a véleményen van, mert az Alföldi megmondta mindenkinek, hogy csak egyformán szabad nyilatkozni. Ezt hogy érted? Nem mondott ilyesmit. Érdekes, hogy pont ugyanígy kezdte. De hogy érted, hogy milyen a darab? Ezt nem mondta a Robi, hogy erre mit... Hogy erre mit kell mondani? Ezt nem rendezte be? Engem nem készítettek fel. Ja, mert mondta Feri, igen? Hogy, igen, hogy valakinek nem mondta el, és az majd végén kiderül, hogy ki van szivatva. Uh-huh. Nem, de most komolyan tetszik. Kivegy a házból, ezt már megbeszéltem. Jó ezt játszani? Jó. Ezek tök jó szerepek. Uh-huh. Jó, veled domálítani. Miért ne lenne jó szerepeket játszani? A Feri azt mondta, hogy... Én nem tudom, milyen szerep, nem én játszom. Na, hát most akkor... Az, hogy milyen szerep. Na, az mit ez egy elég tág fogalom. Mesélj róla. Én egész más műfajban dolgozunk mind a ketten. Én porszívóügynök vagyok, tehát én nem tudom. Én is porszívóügynök vagyok. Lacival járjuk az országot és porszívókat árulunk. Hát mondjuk az is egy kis színpad végeredményben. Jó estét kívánok. Ott egy az egybe kell eladni magad, szóval nem igen, az... Itt is. Itt is. Ti kinéztek valamit? Edit igazat mondod, nem. Nagyon jó játszani ezeket a szerepeket szerintem. Nagyon-nagyon-nagyon jó. Kérdezted az előbb, hogy nem merült-e fel bennünk, hogy Jézus Mária, szóval most ez jó ez nekünk, hogy mi ez? Igen, Edith akkor még nem volt itt. Igen, akkor még Edith nem volt itt. Avassatok be, igen, mert nagyon nehéz bekapcsolódni. Nem, ennyi volt, hogy miről szól a darab, és nagy vonalakban mondjam el, és elmondtam, hogy ki mit játszik, ki mit csinál benne. Mondtam, hogy szerintem te hetero vagy, de nem vagy komplet. Te nagyjából ez. Egy rövid jellemzést adott róla. Teljesen komplet szerintem. Jó, én abszolút komplet szerelmes abba a fiúba, aki... Ez az életben is így van egyébként? Nem szereti. Tehát, hogy szerepazonos, én azonos? Milyen értelemben? Heteroszexuális férfival élek, arra gondolsz. Igen, és szerelmes vagy, és komplet vagy. Teljes mértékben, igen. Én azt gondolom, nem vagyok komplet, neked? Szerintem abszolút komplet. Azon kívül, hogy Harry Potter-t olvastunk a fanfolyamatát, komplettek vagyunk. És mi is sikerült kibányászni a Harry Potter-t? Mi a baj a Harry Potter-t? Próbáltuk ezt a... Tulajdonképpen lelkileg azért elég gyötrő színdarabot, szóval itt nem volt egyszerű, és közben mesét olvastunk a Ferivel. A Harry Potter hozta az nekem jó. Szépen az első-második köteteket. Igen. Úgy lazább volt? Sokkal. Megnyugtató. Mennyi ideig próbáltok egy ilyen darabot? Mennyit próbáltok? Augusztusban kezdtük 21-én, és október 5 volt a bemutató. Igen. Jó, de közben azt azért el kell mondani, hogy egy darabot általában úgy próbálnak, hogy mondjuk délelőtt próbálják. Na most ezt mi... Biztos, ezt már mondtad a próbákon is, de ez nem így van. De évad elején reggel este szoktak próbálni. Feri, biztos, nem, hogy ezt neked most el kell mondanod? Nem. Mert nem. Úgy kezdted, hogy el kell mondani. Feri, vagy elveszett azért egy szakszervezeti bizalmi, nem? De most ne tüntessél, mondd el Frankot akkor. Tehát, hogy délelőtt van próba. És? Hát semmi, én azt tapasztaltam, hogy általában csak délelőtt van próba, na mindegy, itt délelőtt este próbáltunk, nekem olyan volt, mint hogyha 2 hónapon keresztül próbáltunk. Figyelj, ez egy kicsit keményebb kihívás, kicsit keményebb pálya azért, mint ez a filmsztárság volt. Évad elején reggel este szoktunk próbálni, úgyhogy nem tudom. Ezen most ne veszünk. Jó, rendben, oké, ne veszünk. Editke és Magácska, mikor lesz mozisztár? Mikorra várhatjuk a gyönyörű szépség szerepét a nem tudom, valamelyik kettőben 500 ezeres nézőszámú új magyar film hát sikerben. Nem tudom, ez nem rajta múlik, úgyhogy fogalmam sincs, nem tudok erre a kérdésre válaszolni. Szeretnél, tehát így az jó dolog? Persze. Szerinted? Persze, minden lenne jó. A film az jó, nem? Tehát jó. Nincs ez az ellentét, mint Amerikában, hogy színházi előadó és film színész, hogy ezt nem szereti egymást. Ez nálunk nincs. Ne sírd el magad, Tomi. Tényleg, annyira gyötrő ez. Nem tudom. Nem, fáj. Esélyed sincs, hogy mondjuk külön válaszd azt, hogy te most színpadi színész akart lenni, vagy filmszínész. De miért forgatnak a színházba? Nem, boldog lehetsz, ha akár az egyikbe, akár a másikba beleválasztanak. Alapvetően az itt a nagy dilemmázás, nem? Így a magyar színészetben, hogy még mindig a legjobban fizető dolog a szinkron, nem? Így legbiztosabb jövedelem. Hát figyelj, ez a Hollywoodban az lenne, hogy te öregem, leszinkronizáltam az Oroszlán Királyba a Szimbát, ez a dicsekedne az Eddie Murphy. Hát valószínűleg dicsekedhet is. Miért? Persze, ilyenek vannak. Persze, ezek büszkék arra, hogy ezeket csinálják, ezeket a szerepeket. A Sean Connery egyszer sárkány volt egy filmben. Csak a hangja, és ki volt Dennis Quaid, igen, azt tudom. Halló! Michael Jackson meg csomószor énekel úgy ilyen rajzfilmekben, mint hogyha ő lenne. 3-0 vezetünk, Gere a király! Gere előtt a harmadikat is? Igen, nem láttad? Klasszikus Mester 3-as, Mester 3, hat-trick hero. Te nem vagy magyar? Te is az vagy. Mindenki magyar. Mindenki magyar. Ez most 15 millió magyar nevében mondtuk. Nagy Magyarország nem ország! Laci, de elkanyarodtunk. Nagy Magyarország nem ország, kis Magyarország mennyország. Ezt akartam mondani. Na, vissza a tényleg nem ország sajna, vagy mi? Na mindegy, ebben most belebonyolodsz, és akkor megint ez a szörnyű beszélgetős műsor lesz, ez nem lesz jó. Igen. Lovas beszéljünk a színházról, vagy táncoljunk? Beszéljünk egy kicsit a színházról. Zene, és aztán duma az öngyilkosságról. Igen, és aztán diszkó. Oké. Okay. Jó. Okay. Ő. Most mi van? Na, akkor? Nem mesélik el, hogy mi a legrosszabb élményük a darabban? Mi a legrosszabb élményetek a darabban? Nincs legrosszabb élményünk, miket mondtál? Én nem mondtam semmit, nem. Van olyan, hogy előadás alatt katarzisotok van?